ไปพึ่งพากันตั้งใจตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีมีสติสัมปชัญญะระลึกถึงใจตัวเองอยู่เสมอเสมออย่าไปดูอย่างอื่นให้มากกว่าดูใจตัวเองเราพยายามจะถอนตนให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารการปฏิบัติธรรมนี้มุ่งหมายความมุ่งหมายมีอย่างนั้นฉะนั้นถ้าไม่ดูใจตัวเองอยู่เสมอแล้วมันก็ลืมตัวมันหลงตัวเองเมื่อมันหลงตัวเองแล้วมันก็สงบไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนี่จะถูกความอยากครอบงำเข้าแล้วก็คิดปรุงแต่งไปทั่วอยากได้อะไรต่ออะไรสารพัดปรุงแต่งขึ้นมาถ้าหากว่าบุคคลมามีสติเพ่งดูความรู้สึกอันนี้อยู่เสมอแล้วก็รู้เท่าความคิดความนึกของตัวเองเมื่อมีสติประคองความรู้สึกอันนี้อยู่ถึงแม้มันจะเผลอคิดอะไรขึ้นมาก็รู้เท่าทันรู้เท่าว่าความคิดก็สักแต่ว่าความคิดมันไม่ใช่มีตัวมีตนมีเรามีเขาอะไรมันคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นฉะนั้นอย่าไปถือมั่นเอาทำความรู้เท่าตามเป็นจริงคือว่ารู้เท่าว่าความคิดนี่ไม่มีแกนสารอะไรเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปหวั่นไหวไปตามความคิดคำว่ารู้เท่านะหมายความว่าอย่างนั้น คือมันเป็นธรรมดามันอย่างนั้นบรรดาเมื่อมีดวงจิตนี่มาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายอันนี้แล้วมันก็ต้องประกอบไปด้วยขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารนั่นแหละคือสภาพปรุงแต่งจิตให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างแต่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็พยายามสกัดกั้นความคิดที่เป็นบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นนี่สำคัญถ้าความคิดอันใดมาพิจารณาดูแล้วว่ามันไม่เป็นบาปกรรมอะไรอย่างนี้แล้วก็เพียงแต่รู้เท่ามันคิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไปถือมั่นมันแล้วก็ห้ามความคิดที่เป็นอกุศลพอมันคิดแล้วมันจะโกรธใครสักคนหนึ่งอย่างนี้นะนั่นเป็นความคิดที่เป็นอกุศลเราก็รีบห้ามทันทีเลยอย่างนี้แหละนั่นจึงว่าเราดูใจอยู่เสมอเสมออย่างนี้แต่ใจนี่มันคิดดีคิดช่วยยังไงขึ้นมามันก็รู้เนี่ยพอมันคิดชั่วขึ้นมามันก็ห้ามทันทีธรรมดาผู้ที่ดูจิตใจตัวเองอยู่เสมอนะถ้าผู้ใดปล่อยใจของตนให้เพลินให้เมาไปในอารมณ์ต่างๆไม่สะกดจิตนี้ให้สงบระงับลงไปอย่างนี้นะมันก็คิดไปทางอกุศลก็ได้เพราะจิตที่มันมีสติคุ้มครองแล้ว มันจะคิดดีไปฝ่ายเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันก็เสไปทางชั่วอยู่นั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นน่ะผู้หวังที่จะละบาปบำเพ็ญบุญให้เจริญงอกงามขึ้นในตนน่ะจึงคอยระวังสกัดกั้นบาปอกุศลไม่ให้มันเกิดขึ้นในใจของตนเช่นความโลภอย่างนี้อย่าให้มันเกิดอย่าให้มันอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนตนมีเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละเช่นความโกรธอย่างนี้ก็ระมัดระวังอย่าให้มันโกรธใครต่อใครอย่าให้มันแสดงความไม่พอใจกับใครต่อใครที่แสดงอาการกิริยาไม่ดีต่ออย่างนี้นะอันนั้นก็ความไม่ดีของเขาก็ยกให้เป็นของเขาไปซะไอ้เราจะไปแสดงออกซึ่งความชั่วอย่างนั้นแล้วเราก็ดีเท่านั้นเองให้เขาแสดงออกซึ่งความชั่วของเขาเขาก็ชั่วเองเมื่อเราไม่แสดงออกเราก็ไม่ได้ชั่วตามเขาก็ต้องให้คิดต้องให้รู้อย่างนี้คนเราส่วนมากมันไม่ค่อยได้คิดอย่างว่านี้นะพอเขาทำไม่ดีต่อตนตนก็คิดตอบเขาทันทีอย่างนี้นะมันสัญชาติของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันไปอย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นบุคคลผู้เบื่อกรรมเบื่อเวรแล้วจึงต้องระวังจิตให้อภัยแก่ผู้แสดงอาการกิริยาไม่ดีต่อตนเรื่อยไปจะเป็นกี่ครั้งก็ตามเราก็ให้อภัยมันทุกครั้งไประวังใจตรงนี้อย่าให้มันฉุนเฉียวขึ้นมาการปฏิบัตินะต้องเป็นอย่างนี้ต้องลงมือรักษาจิตตรงนี้เรื่อยไปเองมีสติคอยระวังจิตอย่าให้มันเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาถ้าหากว่าเราไม่ได้ระวังไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนมันก็หลงเห็นผิดไปได้เหมือนกันทางที่ให้เกิดความหลงเห็นผิดมันมีอยู่เยอะแยะก็กิเลสนี่แหละมันปั่นจิตใจเช่นราคะเมื่อมันปั่นจิตใจขึ้นมารุนแรงระงับมันไม่ได้ก็เลยเห็นว่าการบวชนี่ทุกข์เหลือเกินไม่มีความสุขเลยใจเดือดร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะตัณหาไม่ทราบว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปได้ก็เดือดร้อนเป็นทุกข์นั่นเรียกว่ามันเห็นผิดไปแล้วมันหลงไปแล้วถ้าไม่มีกิเลสนี่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงออกบวชก่อทรงภาคเพียรละกิเลสราคะโทสะโมหะของพระองค์นั่นแหละให้หมดไปสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์เมื่อพระองค์ละได้แล้วด้วยอุบายอันใดพระองค์ก็นำอุบายอันนั้นมาสอนผู้อื่นผู้ใดเห็นโทษของกิเลสก็เพียรพยายามปฏิบัติตามที่พระองค์แนะนำสั่งสอนนั้นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นแล้วก็จะไปท้อใจเดือดร้อนใจพุ่งซ่านร้องคานฝ่ายเดียวไม่คิดกำจัดกิเลสเหล่านั้นเลยอย่างนี้ท่านกล่าวว่าเป็นคนหลงไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์อันเราอยู่เฉยๆจะให้กิเลสมันดับไปเองไม่มีทางหรอกเมื่อรู้ว่าตนเผลอหรือว่ายังมีกิเลสอยู่ เมื่อเผลอตัวใดมันก็โผล่หน้าขึ้นมาปรากฏอย่างนี้ก็เมื่อมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็เพียรกำจัดมันสิวะนี่ทำใจเข้มแข็งพระศาสดาสอนยังไงวิธีกำจัดราคะตัณหาเนี่ยเราได้ฟังได้ยินมาอย่างไรก็นึกถึงกรรมฐานอันนั้นมาเป็นอารมณ์เพ่งกรรมฐานอันนั้นให้ปรากฏแจ่มแจ้งขึ้นในใจธรรมดาราคะนี่หมายถึงความกำหนัดยินดีในของสวยของงามคือมันหลงผิดสำคัญว่ามันสวยมันงามที่แท้แล้วของสิ่งที่มันรักนั้นไม่ใช่สวยงามอะไรดอกแต่มันหลงเข้าใจผิดต่างหากดังนั้นวิธีแก้จึงว่ามันหลงเข้าใจผิดคิดว่าสวยว่างามอารูปนี่มันสวยงามยังไงบ้างเพ่งดูให้มันถึงความจริงซะถ้ามันสวยจริงเราก็จะรักมันต่อไปถ้ามันไม่สวยจริงก็ต้องละกันต้องคลายกันเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วมันก็เห็นตั้งแต่อสุภะอสุภังของโสกโปกทั้งนั้นไรกายอันนี้ไม่มีอะไรสวยงามสักอย่างเดียวที่มันพอดูได้อยู่ก็มีแต่หนังนี่แหละหุ้มอยู่เฉยๆถ้าไม่หนังไม่หุ้มอยู่เนี่ยมันดูก็ไม่ได้หรอกอันนี้แต่คนเรามันไม่ได้พิจารณาเลยหนังเข้าไปสิมันติดอยู่แต่แค่ผิวนอกนี่นะเหตุนั้นมันจึงหลงรักหลงใคร่หลงยินดีกันอย่างรุนแรงจนว่าถอนตัวไม่ออกเลยถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ความรักก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่รูปเดียววันนี้จะเห็นรูปอื่นสวยงามรักรูปอื่นไปอีกไปชมเชยรูปอื่นเข้าไปอีกให้เกิดเรื่องยุ่งขึ้นมาวุ่นวายกันถ้าเอาระงับไม่ได้ก็อย่าร่างกันไปในระหว่างผัวและเมียก็เพราะราคะตัวเดียวนี่นะมันเป็นมูลเหตุเนี่ยมันไม่ระงับมันไม่บรรเทาให้มันเบาบางลงเหตุดังนั้นมันจึงเกิดเรื่องยุ่งขึ้นมาผู้นั้นการครองเรือนก็ไม่เป็นไปไม่เป็นมงคลเลยแตกสามัคคีกันไปคนละทิศทางตั้งตัวไม่ผิดเพราะราคะตัณหานี่แหละเป็นมูลเหตุบางรายก็ฆ่ากันตายเสียอย่างนี้แล้วไม่มีประโยชน์อะไรไปฆ่ากันตายเพราะความรักความใกล้ความหึงหวงนี่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องพิจารณาดูโทษแห่งความรักความใคร่อันนี้นะมันมีมากมายก่ายกองเอาจริงๆมันอาศัยความใคร่นี่ทั้งนั้นแหละอันบุคคลแสดงอาการสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ใช่ความใคร่แต่เรื่องผัวเรื่องเมียอย่างเดียวหรอกเรื่องสนุกสนานในโลกมรสกคบงันต่างๆวันนี้เห็นดาราแต่งตัวสวยๆงามๆออกมาฟ้อนรำขับร้องให้ดูก็ร้องคำหนาดยินดีไปมีการเต้นรำเสียเงินเสียทองไปขึ้นเต้นรำกับฝ่ายตรงกันข้ามแล้วอย่างนี้แล้วมันคนเราน่ะจะให้มันเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศไปได้อย่างไรแล้วพอหาเงินทองได้นิดหน่อยก็เอาไปบูชาราคะตัณหาอันนั้นเสียแล้วมันจะได้เงินที่ไหนไปฝากธนาคารไว้ถ้าเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชเจ้าชู้เที่ยวไปทำแต่ตาหวานใส่แต่เพศโกงกันข้ามอย่างนั้นแหละอันนี้มันควรคิดควรพากันพิจารณาให้ดี ไอ้เรื่องความรักความใคร่นี่ทุกคนได้ผ่านมาพอแรงหลายชาติหลายภพที่ล่วงแล้วมาได้เป็นธาตุแห่งความรักความใคร่นี่มานับชาติไม่ถ้วนแล้วมันบังคับให้ทำนาทำสวนหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินบังคับให้ขุดดินฟันไม้แบกหามกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนอันนี้มันล้วนตั้งแต่มันเกิดจากราคะตัณหาทั้งนั้นบุคคลที่จะได้กลากกรรมลำบากไม่ได้หยุดได้หย่อนนี่นะลองทบทวนดูให้ดีลองดูที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่คนผู้มีระดับจิตเหมือนกันแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องลำบากไม่ถือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องเย็นอะไรเพราะมันอยู่ในระดับเดียวกันต่างคนต่างก็เป็นทุกข์เหมือนกันก็เลยไม่มีใครว่าอะไรกันที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านผู้ละความรักความใคร่ได้แล้วท่านจึงเอ็นดูสงสารผู้ที่ยังติดอยู่ในความรักความใคร่เห็นว่ามันเป็นทุกข์หลายอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าน่ะเป็นตัวอย่างพระองค์ยิ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีเกียรติยศชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศทั่วโลกพระองค์จะแสวงหาความสุขอย่างไรในกามคุณนั้นได้ทั้งนั้นเลยไม่ต้องกำฝนทนแดดอะไรก็ได้สนุกสนานเต็มที่แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายการจะมาทำความยินดีพอใจอยู่ในการครองเรือนอย่างนี้ด้วยอินทรีย์บารมีของพระองค์มันแก่กล้าเต็มที่แล้วดังนั้นจึงไม่ยินดีในราชสมบัติอันนั้นเลยถึงเทวดาจะบอกว่ายังอีก7 วันนะจักรพรรดิราชจะเกิดมีแก่ท่านขุมทอง7 หลุมจะเกิดขึ้นแก่ท่านอย่างนี้พระองค์ก็ไม่รับประทานไม่ฟังคำเทวดาขอให้ท่านรอสัก7 วันน่ะท่านจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิราชแล้วพระองค์ก็ตรัสตอบเทวดาว่าอาตมาไม่เอาแล้วจักรพรรดิราชก็ไม่เอามีแต่จะออกบวชลูกเดียวแสวงหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณจุดมุ่งหมายของเรานะมีอย่างนั้นเทวดาก็พ่ายแพ้ต่อพระบารมีของพระองค์คือเทวดาที่เป็นมารก็มีท่านกล่าวไว้ว่าท่านปรนิมิตวสวดีท่านที่5นั่นแหละคือท่านมารเป็นเทวุฒเทวดาแต่เป็นมารแต่หัวใจเป็นมารแปลกแท้ยังว่าเป็นเทวดานึกว่าจะเป็นผู้มีคุณธรรมอันสูงเพราะฉะนั้นจึงพอพิจารณาเห็นได้ว่าไอ้คนบางคนในโลกนี้นะชอบอิจฉาผู้อื่นบ้างแต่แล้วก็ชอบทำบุญนี่อย่างนี้แหละถ้าใครถ้าตนทำบุญทำอะไรไปนี่ใครมาล่ำหน้าไม่ได้เลยไม่พอใจแล้วหาทางกีดกันเพื่อนเห็นเพื่อนทำบุญทำกุศลเห็นเพื่อนร่ำรวยก็หาทางกีดกันแต่ก็ไม่ถึงกับได้ฆ่าได้แกงกันแต่ก็กีดกันกันไปไม่กล้าให้ได้รับความสะดวกสบายนี่บางคนเป็นอย่างนั้นก็มีแต่ใจบุญทำบุญทำทานไม่มีอันเพราะฉะนั้นตายแล้วยังไม่เกิดเป็นเทวดาเนี่ยเป็นเทวดาแต่มันเป็นเทวดาที่มีใจชอบอิจฉาริษยาเห็นคนอื่นเขาได้ดีกว่าตนเนี่ยทนอยู่ไม่ได้เหมือนอย่างได้ทราบว่า พระโพธิสัตว์พระสิทธะสัจกุมารเสด็จออกบวชหวังจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากเงื้อมมือของมารก็ชวนกันลงมาพวกเรามาไปผูกพระสิทธะราชกุมารไว้อย่าให้หนีไปได้อย่าให้หนีจากเงื้อมมือของพวกเราไปได้ตอนที่พระองค์เจ้าประทับนั่งสมาธิอยู่บนบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ข้างนั้นในปฐมยามแห่งราตรีพญามารและเสนามารก็ยกพวกเข้ามาขับไล่พระองค์ให้ลงเสด็จหนีจากแท่นบัลลังก์อันแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการซึ่งสำเร็จขึ้นมาด้วยบุญญาบารมีพิษฐานของพระองค์พระองค์ได้อธิษฐานถึงบุญบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติหากข้าพเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในครั้งนี้จริงๆขอให้ญาคาแปดกำมือนี้จงเกิดเป็นแท่นบัลลังก์สูงแปดศอกแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการเมื่อพระองค์อธิษฐานอย่างนั้นแล้วก็วางยาคาแปดกำมือลงทางทิศตะวันออกทันใดนั้นก็เกิดเป็นแท่นบัลลังก์ขึ้นสูงแปดศอกจริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์สูงถึง12ศอกฉะนั้นไม่มีปัญหาที่จะขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์สูงแปดศอกนั้นเป็นงั้นแล้วพระองค์เจ้าก็เสด็จขึ้นนั่งแท่นบนบัลลังก์นั้นก็จึงมั่นในพระทัยว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณจริงๆเพราะอธิษฐานอย่างไรเป็นอย่างนั้นก็ทำให้พระองค์มั่นในพระทัยอย่างยิ่งพระองค์ก็ต่อสู้กับมารและเสนามารดังนั้นจนมารนั้นพ่ายแพ้ต่อพระบารมีของพระองค์ลองคิดดูอย่างนี้แหละถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีกิเลสอย่างนั้นมารเช่นว่านี้ก็จะไม่เกิดมีแก่พระองค์เลยก็เพราะกิเลสของพระองค์ก็ยังมีอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าพระองค์เห็นเบื่อมันเห็นโทษมันอยากกำจัดมันให้มันหมดไปทีนี้พวกมารไม่ต้องการให้พระองค์หลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารคือกิเลสเหล่านั้นจึงได้ลงมารุกรานพระองค์นั่นแหละขับไล่พระองค์แต่สู้บารมีของพระองค์ไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไปพระองค์ก็ได้ความสงบสงัดใจเจริญสมถะวิปัสสนาไปจวนสว่างก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณสิ้นอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงนี่แหละไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าวันนี้คนธรรมดาสามัญก็มีกิเลสเหมือนกันมีกิเลสที่เราจะต้องละมันถ้าเราไม่เพียรพยายามละมันมันก็จะก่อทุกข์ให้เราอย่างนี้ไปทุกชาติทุกภพไปถ้าประมาทมากก็ไปสะสมกิเลสอันเป็นฝ่ายอกุศลขึ้นเช่นนี้ยิ่งร้ายแรงมากเมื่อกิเลสฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นแล้วมันก็โดนบันดาลให้บุคคลนั้นไปทำบาปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหรือว่าสูบบุหรี่จัดเข้าไปบุหรี่ก็เป็นของเสพติดให้โทษขนาดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ทำให้คนฉิบหายเงินทองเพราะบุหรี่นี่ก็ไม่ใช่น้อยเพราะว่าสูบมากๆเข้าไปแล้วมันติดวันหนึ่งซองหนึ่งไม่พอต้องเพิ่มเป็นสองซองก็มีบางรายปานนั้นเนี่ยแล้วเงินแต่ละวันจ่าย ม่ใช่จะฝ่ายจะจะค่าบุหรี่มาสูบท่านบ่นี่จ่ายค่าอาหารจ่ายค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยจ่ายค่าอะไรต่ออะไรจิปาถะเพราะฉะนั้นน่ะจะไม่ให้มันลงจนยังไงแล้วแม้แต่คนเป็นเศรษฐีแท้ๆนะในครั้งพุทธเจ้านะติดเล่างมเงินเข้าไปแล้วเงินตั้ง80 โกฏิหมดเลยอ่ะเพราะมันติดเหล้าเพราะแล้วมันไม่ไปทำงานอะไรมีแต่ดื่มเหล้าเป็นแต่ละวันแต่ละวันมาที่นี่ก็คนที่ไม่มีสตางค์ก็ไปเป็นบริวารของเพื่อนเพื่อนก็เลี้ยงเอาวันนี้ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพักพวกคอทองแดงก็หลายขึ้นเรื่อยมันก็เงินก็หมดไปหมดไปพอไม่ได้หามาเพิ่มเติมใหม่อีกมันจะหาอะไรได้คนเมาอ่ะไม่มีปัญญาอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นในที่สุดก็เงินในท้องมันคลังหมดก็ขายที่นาที่สวนขายที่นาที่สวนหมดแล้วเงินนั้นก็หมดซื้อเหล้ากินเอาขายที่บ้านขายที่บ้านหมดแล้วยังเก็บปราสาทหลังเดียว7 ชั้นขายปราสาทนั้นซื้อเหล้ากินก็หมดพอเงินหมดแล้วมันก็ได้กะลาเที่ยวขอทานเขากินแต่2 ผัวเมียแต่ว่าท่านตำราท่านไม่กล่าวไว้ว่าลูกนั้นมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ได้ไปเที่ยวขออาหารเศษอาหารจากพระในวัดกินพระศาสดาเห็นเขาแล้วจึงทรงแสดงให้พุทธบริษัทฟังว่าไอ้2 ผัวเมียเนี่ยถ้าเขาไม่ประมาทนะเขาไม่ส่องเสพของเสพติดให้โทษเหล่านั้นเขาตั้งอกตั้งใจทำมาค้าขายเข้าไปเขาจะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่1เลยอ่ะในเมืองนี้แล้วถ้าเขาได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็จะสำเร็จโสดาบันถ้าเขาปฏิบัติไปไม่ท้อถอยเขาก็จะได้บรรลุถึงอนาคามีว่างั้น เขาตัดหนทางเขาเขาเสียทั้งทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในก็ไม่ได้เป็นอันว่าตัดความสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าเสียหมดลองคิดดูการส่องเสพของเสพติดในโทษนี่นะเป็นเศรษฐีมีเงินถึง80 โกฏิก็ยังหมดเป็นนะจะว่าอะไรแต่คนมีเงินสมัยปัจจุบันเนี่ยเพียงพันเพียงหมื่นหรือเพียงแสนเท่านี้หนึ่งเนี่ยนะใช้จ่ายมันกี่วันถ้าเสพของเสพติดมากเข้าไปมันก็หมดทั้งนั้นนั่นแหละบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีแต่จะนำตนไปสู่ความฉิบหายความทุกข์นี่ศาสนาของพระพุทธเจ้านะนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสรรเสริญว่าประเสริฐเลิศล้ำเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงพ้นทุกข์จากการไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็ท่านก็เรียกว่าพ้นทุกข์เบื้องต้นเอาไว้ทุกข์อันนี้แหละที่สัตว์โลกทั้งหลายพ้นได้ยากแม้พ้นมาแล้วก็กลับไปอีกเพราะความไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละหรือพูดตรงๆก็เรียกว่า ไม่รู้แจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษด้วยปัญญาอันยิ่งของตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็ไม่รู้ตามไม่เห็นตามเช่นนั้นแหละมันถึงละบาปไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ไม่ประมาทแล้วได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเพ่งดูใจตัวเองเห็นว่าใจตัวเองนี่ก็ยังสะสมกิเลสไว้อยู่แต่ว่ากิเลสส่วนหยาบตนก็เลยละมันมาให้เบาบางมาก็รู้หรือว่าบางส่วนก็ละมาบางอย่างก็ยังไม่ได้ละก็รู้ไอ้ความรู้อันนี้สำคัญอ่ะเมื่อรู้ว่ากิเลสยังหยาบอย่างใดที่ตนยังไม่ได้ละมันก็เพียรละมันเลยแบบนี้เห็นความโลภตนละมันมาแล้วยังความโกรธอย่างนี้นะเอาก็เพียรละความโกรธไปด้วยการเจริญเมตตากรุณาให้มากๆเข้าไปด้วยการเพ่งพิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อมันเห็นจริงแล้วมันก็ไม่ควรจะไปโกรธเพราะรูปร่างกายนี่ที่ดวงจิตของตนอาศัยอยู่นี่ก็ไม่ใช่ของตนไม่ร่างกายผู้อื่นแต่ดวงจิตของเขาอาศัยอยู่ก็ไม่ใช่ของเขาอีกก็เป็นแต่สภาวะธาตุคุมกันอยู่เท่านั้นหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายลงเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปโกรธให้ใครล่ะจะมีคนให้โกรธเหรอไม่มีเมื่อมันเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ถอนความโกรธออกจากจิตใจได้นี่คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่ามันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างนี้แหละเรื่องมันความหลงก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีแก้ความหลงต้องให้มันศึกษาเราเรียนธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าให้เข้าใจให้เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์หรือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานพระองค์เจ้าได้ทรงแสดงประโยชน์ทุกอย่างนี้ไว้ในพุทธศาสนานี่เต็มที่แล้วมีแต่พุทธบริษัทคอยไปศึกษาสดับสะฟังบอกศึกษาเราเรียนดูตลอดตำราเข้าไปเท่านั้นเราก็จะรู้ได้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็รู้อย่างนี้นะถ้าหากว่าไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะมันไม่รู้กันเรื่องมันนะไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมันไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษนำโทษนำทุกข์มาสู่ตนก็ไม่รู้อย่างนี้มันก็ทำไปด้วยความหลงความเมาไปอย่างนั้นเลยเช่นอย่างที่คนดื่มสุรายาเมาหมู่นี้นะมันไม่รู้เลยว่ามันจะนำทุกข์นำโทษมาแก่ตนในภายหลังไม่สนใจเลยสนใจแต่ได้ดื่มได้สนุกสนานพอแล้วฉะนั้นความรู้เนี่ยจึงชื่อว่าสำคัญมากนะให้ใส่ใจกันให้มากๆอย่านิ่งนอนใจสิ่งใดที่เรายังไม่รู้ก็คิดก็ค้นหาให้มันรู้มันเข้าใจอย่างธรรมะที่ท่านแสดงให้ฟังหมู่นี้นะเรายังไม่รู้นะเรื่องหมู่นี้มันก็จำไว้ดีๆเอาไปคิดไปค้นไปพิจารณาให้มันรู้มันเห็นขึ้นมาในใจอย่างนี้นะเมื่อมันรู้มันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจมันก็รู้แนวทางปฏิบัติเราจะต้องเดินตามแนวนี้อย่างนี้จะต้องทำใจอย่างนี้เมื่อมันรู้ถูกทางแล้วมันก็ทำใจถูกต้องได้เมื่อทำใจไว้ถูกต้องมันก็ได้รับความสงบสุขตามความประสงค์มันเป็นอย่างนั้น พราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปนิ่งนอนใจว่าตนนั้นพอวันนี้เอาแล้วอยู่แล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นเมื่อตนยังมีกิเลสอยู่ยังละกิเลสไม่หมดเนี่ยมันต้องศึกษาอยู่เรื่อยไปท่านเรียกว่าเสขะบุคคลแปลว่าบุคคลที่ยังต้องศึกษาอยู่ได้แก่บุคคลที่ยังละกิเลสไม่หมดนั่นแหละจำเป็นต้องศึกษาต้องพิจารณาแก้ไขตัวเองเรื่อยไปมันติดตรงไหนมันคล้องตรงไหนแล้วก็พิจารณาสอนใจตัวเองให้ละให้วางไม่ให้ไปเกาะไปคล้องในเรื่องอะไรสิ่งอะไรอย่างนี้นะรู้จักสอนใจตัวเองไปเรื่อยๆไอ้คนเราเนี่ยที่มันติดมันคล้องอยู่ก็เพราะสอนใจตัวเองไม่เป็นไม่มีอุบายสอนใจของตนเรื่องมันน่ะดังนั้นทุกคนต้องมีอุบายสอนใจตัวเองให้ได้อุบายนี่เราต้องคิดเอาเองสุดแล้วแต่คนผู้ใดมีปัญญามากก็มีอุบายมากผู้ใดมีปัญญาน้อยก็มีอุบายน้อยมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปบอกกันทุกอย่างไม่ได้เรื่องอุบายนะอันนั้นต้องต่างคนต้องคิดต้องวิจารณ์เอาเองข้ออุปมาอุปมาต่างๆนี่ในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มากมายกายกองนะเพราะเผื่อคนผู้หนาทึบไปด้วยกิเลสตัณหานั่นเนี่ยไอคนที่ผู้มีกิเลสน้อยเบาบางแล้วนั่นไม่จำเป็นที่พระองค์จะต้องอุปมาอุปมาอะไรให้ฟังมันก็รู้ได้มันก็พิจารณาได้เห็นตามได้เนี่ยมันต่างกันนะคนที่อินทรีย์ยังอ่อนกิเลสยังหนาอยู่นี่พระองค์เทศได้ฟังแต่เพียงหัวข้อธรรมเท่านี้ไม่เข้าใจความหมายเลยจะไม่ต้องอธิบายให้พิสดารกว้างขวางออกไปยกอุปมาให้ฟังหรือมีเสียงก็ยกนิทมนิทานคนผู้ใดผู้หนึ่งแต่ครั้งอดีตการมานั้นเขาได้ทำความชั่วอย่างนั้นมาเมื่อตายแล้วไปตกนรกพ้นจากนรกมาเข้ามาเกิดในชาตินี้เขาเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนทุพพลภาพไม่มีกำลังสติไม่มีกำลังปัญญาไม่มีกำลังกายอะไรจะทำมาหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างนี้นะพระองค์แสดงถึงลักษณะของคนผู้ทำบาปแล้วจะต้องได้รับผลอย่างนั้นอย่างนั้นให้ที่ประชุมทั้งหลายได้ฟังเพื่อให้มีความกลัวต่อบาปกรรมความชั่วเหล่านั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เนี่ยพระองค์เจ้าก็จึงได้ยกอดีตนิทานมาวันนี้คนทำดีพระองค์ก็ยกเรื่องราวของคนดีบางคนมาเป็นอุทาหรณ์คนผู้นี้ตั้งแต่ชาติก่อนเขาได้ทำบุญทำทานอย่างนั้นได้ประพฤติสุจริตอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อตายแล้วเขาไปเกิดสวรรค์จากสวรรค์ก็มาเกิดในโลกนี้ในศาสนาของพระองค์แล้วเขาได้ฟังธรรมก็ได้ออกบวชก็มีบางคนบวชได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษผู้ไม่ได้ออกบวชก็ครองเรือนไปปฏิบัติไปก็สามารถบรรลุมรรคผลในชั้นต้นได้พระองค์เจ้ายกเรื่องราวของคนแต่ก่อนมาก็เพื่อจูงใจของคนผู้ที่ศรัทธายังอ่อนกิเลสยังหนาอยู่นั่นเนี่ยให้มีความกล้าหาญขึ้นอยากจะมีความสุขความเจริญอย่างผู้ที่เขาเจริญมาแล้วนั้นเขาเจริญได้ด้วยบุญด้วยวาสนาด้วยการกระทำความดีด้วยการละความชั่ว เมื่อมันรู้ได้อย่างนี้แล้วก็เราก็จะละความชั่วแล้วพอเนี้ยจะตั้งหน้าทำด้วยความดีชีวิตของเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนอย่างคนเหล่านั้นแหละพระองค์เจ้านำยกตัวอย่างคนดีมาสู่ที่ประชุมทั้งหลายได้ฟังอย่างนั้นผู้มีอภิสัยมันก็เอาอย่างในวันนี้นะพยายามละความชั่วไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาความอยากมันจะอยากให้พาไปทำความชั่วไม่ไปตามมันอยากไปในทางดีเอาทำด้วยความดีเข้าไปอย่างนี้นะก็ชีวิตของผู้นั้นมันก็ค่อยเจริญขึ้นนั่นแหละเพราะว่าคนเราจะมีความสุขความเจริญได้ก็เพราะการกระทำของเราแต่ละคนเท่านั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดมาดลบันดาลให้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญต่างๆนี้ไม่มีอันนี้พระศาสดาไม่ได้สอนไว้คนจนกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาหมดนี้ก็เพราะเขาทำงานเขาทำงานถูกกับกาลเทศะอย่างนี้แหละแล้วประกอบกับบุญกุศลหลังมาหนุนส่งด้วยในปัจจุบันนี้ทำงานก็เหมาะเจาะด้วยดีเรียกว่าถึงจังหวะเช่นอย่างพวกค้าอย่างนี้นะทำการค้าขายพอดีกำลังสินค้ามีราคาสูงมันก็รีบขายตักตวงเอากำไรถ้าอย่างงามๆก็ได้เงินเป็นป้อนเป็นหน่วยขึ้นมาอย่างนี้แหละคนมีบุญกับคนมีปัญญาเนี่ยมันมาด้วยกันถ้ามีบุญก็มีปัญญาอย่างว่าถ้าไม่มีบุญก็ไม่มีปัญญาเนี่ยคนเราเป็นอย่างนั้น เมื่อไม่มีปัญญาก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้ ผู้เป็นนักบวชจะประพฤติพรหมจรรย์ให้มั่นคงสืบไปได้ก็เพราะมีปัญญารู้จักสอนใจของตนให้เห็นทุกข์เห็นภัยในการครองเรือนให้เห็นทุกข์เห็นโทษแห่งการกระทำบาปกรรมตายแล้วจะไปตกนรกอบายภูมิทนทุกข์ทรมานนี่เมื่อมีปัญญาอย่างนี้สอนใจตัวเองอยู่มันก็ไม่ปรารถนาจะศึกษาลาเพศไปครองเรือนเพราะว่ากลัวตนจะไปได้ไปทำบาปกรรมตายแล้วจะไปตกนรกทนทุกข์อยู่ตนนานแสนนานนี่ผู้มีปัญญาต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะพระองค์ว่านรกมีเราก็ต้องเห็นว่ามีตามพระองค์แหละถึงเราจะมองไม่เห็นด้วยตาหนังหรือตาในก็ตามแต่เราต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจัดว่าสวรรค์มีจริงอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อถึงเรายังจะไม่เห็นยังไม่ได้ไปบรรลุถึงเราก็ต้องเชื่อไว้ก่อนเราจะไปปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่จริงอย่างนี้มันก็เป็นบาปเพราะว่าพระองค์รู้แจ้งด้วยพระปัญญายิ่งแล้วจึงได้นำมาแสดงไม่ใช่ว่าพระองค์เดาเอาหรือคาดคะเนเอาไม่ใช่อย่างนั้นนี้ดังนั้นถ้าผู้ใดมาติดญาณปฏิญาณตนถึงก็องค์เป็นที่พึ่งแล้วไปปฏิเสธคำสอนของพระองค์อย่างนั้นก็เป็นบาปนะต้องให้เข้าใจอย่างนี้แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่านักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าถ้าให้พิสูจน์ได้เลยว่าคำสอนของพระองค์นี่พิสูจน์แล้วว่าเหตุผลไม่เพียงพออย่างนี้นะลองพิสูจน์ดูว่ามันเหตุผลไม่เพียงพอจริงเหรออย่างนี้แต่ถ้าผู้มีปัญญาได้พิสูจน์แล้วย่อมยอมรับเลยว่าคำสอนพระองค์ทุกบาททุกคาถาถามีเหตุผลเพียงพอทั้งนั้นเลยทั้งฝ่ายที่เป็นอกุศลและทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและทั้งฝ่ายที่เป็นโลกุตระธรรมล้วนแต่มีเหตุผลเพียงพอท ั้งนั้นเลยก็เหตุผลอย่างไรล่ะก็เหตุผลอย่างเช่นว่าพระโสดาบันอย่างนี้นะท่านละสังโยชน์สามได้ขาดอย่างนี้แต่ว่ากิเลสบางอย่างก็ยังอยู่ท่านยังละไม่หมดแต่สังโยชน์สามประการนี้ท่านละได้จริงๆเช่นสักกายทิฏฐิความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาท่านปรงท่านวางได้เลยเพราะว่าพี่นาเห็นด้วยปัญญาแล้วนี่มันจะมีตัวมีตนอยู่ที่ไหนเมื่อหมดวาสนาบารมีลงไปแล้วจิตก็ละออกจากร่างอันนี้ไปหาที่เกิดตามยถากรรมร่างกายนี้เขาก็เอาขึ้นเชิงตะกอนเผาเป็นเท่าเป็นฐานเหลือแต่กระดูกเป็นสักขีพยานอยู่เท่านั้นเองแล้วจะสงสัยอะไรว่าร่างกายนี้จะเป็นตัวเป็นตนนะพระโสดาบันท่านรู้เห็นอย่างนี้ชัดเจนเลยความรู้อันนี้เกิดขึ้นแล้วไม่มีเสื่อมเลยเห็นอยู่นั้นเห็นร่างกายนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนอยู่นั้นแต่ว่าหากอาศัยมันทำคุณงามความดีธรรมะภารกิจให้เป็นสำเร็จเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไปไม่ใช่ว่าพอเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเลยจะปล่อยปละละเลยไม่รักษาดูแลอะไรมันปล่อยให้มันแตกทำลายไปเสียอย่างนี้อันนั้นก็เห็นผิดอีกแล้วเอาผู้เห็นถูกแล้วก็เราก็อาศัยร่างกายอันนี้แหละบำเพ็ญบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าเข้าขั้นแล้วก็บรรลุสกิทาคามีไปหรือบางทีก็บรรลุถึงอนาคามีไปอย่างนี้นะก็ได้อาศัยร่างอันนี้แหละร่างกายอันไม่ใช่ตัวตนนี่แหละกระทำบำเพ็ญกุศลเพราะว่าท่านไม่ต้องได้ละบาปแล้ววันนี้พระอริยบุคคลท่านละมาแล้วมีแต่ก้มหน้าบำเพ็ญบุญกุศลเรื่อยไปเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญมันถึงแก่กล้าได้มากได้เร็วนั่นเองจึงว่าบางท่านบางองค์ก็เวลาจวนจะหมดอายุสังขารก็ได้บรรลุอรหัตอรหันต์ก็มีแต่ทีแรกได้บรรลุเพียงแค่โสดาบันอย่างนี้นะเมื่อบำเพ็ญไปอินทรีย์บารมีมันแก่กล้าขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็สามารถได้บรรลุอรหัตผลได้เวลาจวนจะสิ้นชีพทำลายขันธ์เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละพุทธบริษัทจึงไม่ควรลังเลสงสัยว่าพระโสดาบันท่านละความเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเสียได้แล้วท่านก็ไม่สงสัยเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์และเรียกไม่ใช่ประโยชน์และนรกสวรรค์ตลอดถึงพระนิพพานพระโสดาบันนั้นถ้าไม่สงสัยแล้วเพราะท่านมองเห็นทางไปสวรรค์ทางไปพระนิพพานอยู่แล้วนี่อริยมรรคนี่ที่บอกทางนั่นแหละดังนั้นท่านจึงไม่สงสัยลังเลอะไรแล้วก็ไม่ลูกคำในศีลวัดข้อปฏิบัติต่างๆเมื่อการรักษาศีลเป็นทางกำจัดบาปธรรมออกจากกายวาจาใจอย่างนี้ก็ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์เรื่อยไปอย่างนี้นะใครจะว่ารักษาศีลไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้พระโสดาบันหาได้หวั่นไหวไหมการทำบุญทำทานเนี่ยพระโสดาบันยิ่งมีศรัทธาแรงกล้ายิ่งทำบุญให้ทานมากเพราะว่าเมื่ออินทรีย์หรือบุญบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์ก็ยังละกิเลสให้ขาดจากสันดานโดยสิ้นเชิงไม่ได้ก็จำเป็นต้องสั่งสมบุญบารมีไปพระโสดาบันท่านมองเห็นอย่างนี้ จึงทำบุญให้ทานไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปและเจริญภาวนาทำใจให้สงบเจริญวิปัสสนาเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลื่อยไปที่นี่อินทรีย์สัทธินทรีย์ปัญญินทรีย์อะไรมันก็แก่กล้าขึ้นโดยลำดับถ้ามันเข้าขั้นบริบูรณ์แล้วในขั้นไหนมันก็บรรลุมรรคผลในขั้นนั้นเพิ่มขึ้นอีกดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละนี่ก็เพราะฉะนั้นอย่าไปท้อใจสรุปความแล้วเรียกว่ากิเลสนี่แหละพาให้เราสร้างบุญบารมีพาให้เราเพียรละความชั่วทำความดีพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงกิเลสตัณหาต่างๆมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการเราฟังแล้วเรามาพิจารณาตามมันก็แยกออกเป็นสองส่วนอย่างที่ว่านั้นกิเลสอันนำให้เกิดกระทำบาปกรรมมันชั่วร้ายตั้งแต่อย่างเบาจนถึงอย่างหนักที่สุดคืออเวจีมหานรกเป็นที่ไปนั่นแหละพระองค์เจ้าทรงสอนว่าบาปธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรละได้ถ้าละไม่ได้พระองค์ก็ไม่สั่งสอนนี่เรามาเชื่ออย่างนี้สิจึงได้ภาคเพียรพยายามละมันเอาเราละมันเราเบื่อมันแล้วมันจะมาเป็นใหญ่ในหัวใจเราได้ยังไงอ่ะนี่ที่มันมาเป็นใหญ่ในหัวใจได้เพราะเราสร้างมันขึ้นมาเมื่อสร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็มาเป็นใหญ่ในหัวใจเนี่ยเป็นธรรมดาอยู่เองนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราตัดทอนมันลงไปเรื่อยๆเราไม่สร้างมันขึ้นมามีแต่ตัดทอนให้มันเบาบางลงไปมันก็อ่อนกำลังไปเรื่อยๆมันก็ไม่มารบกวนเราอย่างรุนแรงมันยังส่วนใดที่มันยังเหลืออยู่มันมีกำลังอ่อนมันก็มารบกวนอ่อนๆเท่านั้นเราก็ทำความเพียรภาวนาพิจารณากรรมฐานของเก่าเนี่ยแต่พิจารณาบ่อยๆก็มันรู้แจ้งเห็นจริงมันรู้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มันพิจารณาแล้วมันไม่รู้ยิ่งถึงจะเป็นกรรมฐานอันที่เคยพิจารณามาก็ตามมันเห็นพอมัวเนี่ยมันไม่รู้ยิ่งยังวะเมื่อเราไม่หมั่นเพ่งพิจารณานะถ้าเราหมั่นเพ่งเข้าไปภายในนี่ไปเห็นร่างกายอันนี้ตามสภาพความจริงของมันอยู่อย่างนี้นะมันก็เบื่อหน่ายอยู่นั่นเองมันก็คลายความยินดีพอใจไปเรื่อยๆพอเห็นว่ามันไม่น่ารักน่ายินดีอะไรนี่เต็มไปด้วยสิ่งโสโครกภายในอ่ะมีสนังหุ้มอยู่เท่านั้นพอดูกันได้ถ้าลอกหนังออกแล้วดูกันไม่ได้เลยนี่มันเพ่งพิจารณาอยู่นี่มันก็ค่อยละสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ไปเรื่อยๆแหละจนกว่ามันจะหมดดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้